Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных радыёслухачоў. Наша сённяшняя сустрэча будзе прысвечана аўгустоўскаму каналу. Школьных падручнікаў геаграфіі яшчэ савецкага часу мы добра ведалі пра два штучныя водныя шляхі: Суэцкі і Панамскі каналы. Прынамсі ведалі пра час іх капання і пра кантынентальнае знаходжанне. Пра сваё ж куды больш блізкае ў кожным сэнсе, прыкладам канала Агінскага ў Слоніме ці Аўгустоўскі канал, нам не казалі ні слова. Нібы нічога гэтага не было зусім. А між тым Аўгустоўскі канал, пра які пойдзе сёння гутарка, відаць, не мае аналагаў у еўрапейскай гідратэхнічнай гісторыі. Штучны водны шлях, які злучыў басейны рэкаў Нёман і Вісла, быў пабудаваны ў 1824-33 годах пад кіраваннем розных інжынераў. Капальнай ім роўнай працы папярэднічалі дзве грунтоўныя даследніцкія экспедыцыі пад кіраваннем Ігната Прандзінскага і Александра Віртэмбергскага. Цэнтральнай жа асобай быў падпалкоўнік Карл Рэес, які меў адмысловую адукацыю. Адкрыццё каналу адбылося ў 1839 годзе. Каб зразумець цікавае памкненне ідэолагаў гэтага праекту, безумоўна патрэбна зазірнуць у кантэкст усяго 19-га стагоддзя. Расейская імперія ў час кіравання цара Александра I вяла мытную вайну з Прусіяй, і ёй патрэбны быў зручны абыход прускіх зямель. Да пабудовы прывяла найперш гаспадарчая мэтнасць. З басейну Віслы можна было такім чынам перавозіць грузы ажно ў Балтыйскае мора. Агульная даўжыня каналу 102 кіламетры. Для параўнання панамскі мае працягласць толькі 82 кіламетры. З гэтых 102 кіламетраў на тэрыторыю Беларусі прыпадае 22. Сярэдняя глыбіня каналу 1,8 метра. Зразумела, што ёсць участкі глыбейшыя, а ёсць і досыць плыткія. Тэрытарыяльна Аўгустоўскі канал ахоплівае сучасны гарадзенскі раён і землі Сувальшчыны. Назва каналу пайшла ад павятовага цэнтру Аўгустаў, з возера Сэрвы паблізу яго і бярэ пачатак гэты водны транзіт. Асноўным пасярэднікам паміж двума вялікімі рэкамі, апяянымі ў беларускай і польскай літаратуры, выступае рэчка Бебжа. Акрамя яе ў водным праекце задзейнічаная Чорная Ганча, розныя азёры і сажалкі, пратокі паміж імі. На Гарадзеншчыне Аўгустоўскі канал працякае паміж вёскамі Чарток і Нямнова. Усяго на канале 18 шлюзаў, з якіх толькі 4 на тэрыторыі сучаснай Беларусі. У наш час канал з каралеўскім імем страціў сваё гаспадарчае і транспартнае значэнне і стаў вылучна турыстычным аб'ектам. Дакладней, такім ён толькі становіцца. Доўгі час у 20-м стагоддзі водны шлях быў у занядбаным стане. Польская дзяржава намнога хутчэй зразумела перспектыву гістарычна-прыроднага аб'екту і стала выкарыстоўваць яго напоўніцу. У наваколлях Аўгустоўскага каналу паўсталі шматлікія асяродкі адпачынку. Найперш галоўным чынам агратурыстычныя гаспадаркі, якія хутка заваявалі значную папулярнасць. З беларускага боку землі вакол Аўгустоўскага каналу працяглы час былі недаступныя шырокаму колу і каланізаваліся наменклатурай, якая рыхтавала свае інтарэсы. Па дарозе на Сапоцкін быў нават выстаўлены адпаведны пост памежнікаў. Уезд быў строга па пропусках, так што аднойчы нашу краязнаўча-вандроўную групу затрымалі як парушальнікаў зоны, не пусцілі і нават спрабавалі аштрафаваць. Давялося тады даводзіць свае правы праз скаргі, і ўрэшце справа была зачынена. Аднак знаёміцца з Аўгустоўскім каналам і яго наваколлямі мы паехалі ўжо з польскага боку. Цяпер памежную зону ў нас ўжо знялі. На канал возяць школьныя і іншыя экскурсіі. Аднак гаварыць пра паўнавартаснае развіццё шляху пакуль рана. Ранейшага свята мора на шлюзе Дамброўка яшчэ няма. Аўгустоўскі канал зноў злучыў Віслу і Нёман, але вярнуць Беларусі ў еўрапейскую прастору ён пакуль, на жаль, не ў змозе. Гэта ўсё на сёння. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.